yo mando pa' Ferrola tanto haber ido camino. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Xa temos a primeira comunicación da segunda hora, como sempre, o noso correspondente na nas Rías Baixas. Nas Rías Baixas, non? Barro, concretamente, temos a Xulio Simón, pero ten un convidado de hoxe. Uh-huh. Boas tardes, Xulio. Vale, parece que se nos a cuestión técnica falla un noso ahora mesmo. Pero sí, bueno, de momento aproveitamos precisamente para felicitar e saludar a todas as persoas que nos están a escoltar, non? Mira, por exemplo... Maribel Casabella, Maica Maya, Máximo Felipe, Máximo Juan Hombre. Vega Morán, sí. Luis Chapela, Manuel López Rodríguez y Javier Vázquez. Javier Vázquez, no. Bueno, en Mercedes, a autora do libro Por sí, Caminos que, y bueno, Carreros. Mercedes está traído. Está bueno, asidua. Xa temos solucionado o problema técnico, entonces damos ya ben vida. Boas tardes a Xulio. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Dicía eu, antes de que se nos perdera a comunicación, que tiñas un convidado hoxe especial, non? Sí, bueno, hoxe estou aquí en Combarro despedindo unha borrasca e agardando outra, é unha boa fin de semana para asistir aquí en Pontevedra a feira e etiqueta negra gourmet, que é unha cita así, no que é como un escaparate para que pretende mostrar a amplia variedade de alimentos e bebidas que se están facendo en Galicia, ¿no? Pero hoxe vimos falar do noso invitado. Hai moitísimo tempo que estou falando aquí desde Combarro. Todos sabemos que un sitio turístico importantísimo onde se celebran cantidad de actividades culturais, bueno, non son Combarro, sino no Concello de Poio. Pero para chegar aquí houve que andar un longo camiño. Foron moitos os pintores, escritores, fotógrafos, cineastas que bueno, que levaron as imaxes de Combarro por todo o mundo. No 1972 incluso foi declarado patrimonio monumental artístico e histórico, pero bueno, foi unha declaración sin soporte financeiro, o sea que prácticamente pues non serviu para moito, Por eso que gran cantidad das cousas que se fixeron e se acabaron aquí en Combarro foi grazas a unha asociación, a Asociación a Solaina. Hoxe temos conosco pois a un dos fundadores desa asociación, Andrés da Costa Paz, que primeiro que, bueno, vou lle dar as grazas por estar conosco, e vou lle preguntar como naceu esta asociación e con que fins, e logo pois vai nos facer unha especie de guía a través da radio, da xeografía, da cultura, da historia, todo de Combarro, non? Patrimonio, pues vale, vamos a dar entonces a benvida e saudalo moi cordialmente. Don Andrés, moitas grazas por atendernos, moi boas tardes. Boa tarde dende Combarro. Aquí agradecendo o convite feito por Xulio, non? Sí. E sobre todo para min a sorpresa, non, de Radio Cornellá, que estemos ahora nas ondas e que nos aproxime a ese mundo galego-catalán, non? Muy bien. Boa tarde. Boa tarde. Pois eso, Sí, o Andrés, primero preguntaría che, porque, bueno, toda a importancia que tivo a asociación para chegar a que Combarro estea hoxe como está, porque a asociación Asolaina denomínase unha asociación para a defensa e promoción do patrimonio histórico artístico de Combarro, non? Uh-huh. Sí, precisamente, sí, incluso... vamos a ver, como todo o que decías, non, hoxe Combarro é un referente turístico, pero claro, hai unha andaina, non? Nos, alá polos anos 80, cando víamos en que situación se atopaba o que era o conxunto, sí, que fora declarado o conxunto histórico artístico no ano 1972, pero eso facíase contradictorio co que eran as arelas da veciñanza. A veciñanza de Combarro non se conformaba con decir, ai, somos un pobo cunha arquitectura singular, sí, pero temos unhas necesidades vitais. E entón, un pouco a Solaina, recollendo o sentir desa veciñanza, pois puxos a fronte deso, non? E entón empezou a facer unha serie de xestións, primeiro constituirse, alá por 1988, e a partir de aí facer unha serie de demandas ante o esquecemento absoluto, non? O que dicías ti no principio, si sí, se declara conxunto histórico, pero non ten financiación. Uh-huh. E entón, a situación realmente era dunha precariedade, incluso infravivenda, os servicios básicos non existían. Uh-huh. E algo que hoxe o turista que chega, pues digo, caramba, que bonito, que tal, pero detrás de eso hai un mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde a vosa asociación, pois as publicastes cantidade de cousas, pero eu ahora mesmo teño aquí diante a guía turística do conxunto histórico de Combarro, Historia, Arquitectura e Patrimonio Cultural, que, bueno, desde logo damos unha visión moi completa do que Combarro. Bueno, ti veches, o autor é Rafael Vallejo Pousada, pero ti veches muitísimo que ver na asociación, porque xa el mesmo o di nas diferentes páxinas, que moitos dos datos e cousas e fotografías incluso que aí aparecen, que grazas a ti. Eu preguntaría en primeiro lugar, porque eu teño aquí un libro no que di o padre Sarmiento, di que é un puertecito con barro del cual se habló ya e está en una como media luna, comba en gallego es cosa curva, del griego campo y campe, gamba, corva, y a lo curvo llaman combado y de ahí Combarro. Esa es una posible definición, bueno, do que sería de onde procede Combarro, pero hai máis hai xente que pensa de outras maneiras, non? De outra maneira, non? Sí, nos, vamos a ver, evidentemente calquera asentamento humano, non? Está condicionado pola xeografía, ¿no? Uh-huh. Esa interacción entre o humano e a xeografía é, digamos, a excelencia para nos é Combarro. Evidentemente concordamos nese caso a interpretación que fai, non podía ser de outro xeito, ¿no?, que fai o padre Sarmiento, esa valgada, esa a raíz com, non? Para nos esa presión da costa, non? E a máis, a xeografía creo que non la marca, non? Combarro limita por unha parte coa praia do Padrón e coa outra coa inexistente hoxe praia de Chousa, non? Sí. Digo inexistente porque como cando nos visitan chegan a aquí a Chousa e lle dicimos, oye, pues estamos na praia de Chousa, e non, os rapaces, por exemplo, nos din, bueno, xa estamos maiores coas súas tolerías, isto non é a praia, sí, sí, debaixo desas lousas de pedra está a praia de Chousa. Ajá. Ese é o origen para nos do topo. E seguro que botache algunha partida de fútbol aí na area ainda, non na praia de Chousa. Precisamente esa funcionalidade que tiña ese espacio natural, sí, servía para tirar das redes, porque hubo momentos en que había unha arte que un aparello que se chamaban as artes, pero tamén servía para esa parte lúdica, e tamén servía pois se había que botar un baile nun momento que se colocaban o que eran os para as orquestas, non? Que se colocaban en riba a praia ou que fixera falta, non? Apartaban sus rizóns das chalanas e botaba o partido, non? Sí. Mira, nesta guía, outro apartado importante é a historia. Bueno, eu creo que hai tres ou catro puntos importantes. Un é os petróglifos que hai por, non só aquí por onde vivo eu mesmo, no Xubiño, senón sobre todo na, en Poio, na Caeira. Logo, outro punto importante é o mosteiro de Poio, que seguramente que influiu moito, non? En Combarro. E logo tamén o porto pesqueiro, a abundancia daquela de sardiña, e agora o tema das bateas, o mexillón, non? Sí, facendo así un unha síntesis fulgurante, non? Por suposto, esa parte, non? Os petróglifos que nos rodean en toda esta aladeira do Monte Castrode, non? Que o elemento xeográfico definidor, porque nesa aba do Monte Castrode, esa foi donde se fixo a humanización, non? Os socalcos do Monte Castrode. Pois os petróglifos aparecen en distintas estacións, non? A principales, ou por lo menos máis destacadas, das que se conservan, non? Porque xa Sobrino falaba no seu Corpus Petrogliforum, falaba dunha chea de estacións que hoxe non temos, non? E como ti ben dicías, aí as rentas casi da túa casa, non? Están no Xubiño o petróglifo con círculos, con zoomorfos, sobre todo con cervos. É os extraordinario, non? Que temos o da Caeira, esas laxe das lebres, non? Que é un clásico, non? Aparecen dous cervos refletidos, non? Ou a pedra grande de Montecelo, non? Sí, pero aquí, dentro da orixe de Combarro, claro, tampouco sabemos con exactitud polos achados arqueolóxicos, pero aquí temos tamén, pertiño da túa casa, o que é un castro de Xubidá, de Xubidá, que lle chaman en Combarro, non? E como ben dicías, un outro elemento trascendental na historia de Combarro é o mosteiro. O mosteiro de Vieito, no seu momento, hoxe que son os mercedarios, non? Pero mercedarios son de onte pa cá, son de finais do 19, non? Pero cando fai a donación en 1105, Don Urraca, Raimundo de Borgoña, doanlle o mosteiro con barro e a illa de Tambo, non? Uh-huh. Nesa illa xa hai datos en donde se mistura a lenda coa realidade histórica que existivo aí no século VII San Frutuoso, que hoxe é outra dos patróns de aquí de Poio, non? Uh-huh. E nese momento, o que tamén dabas no clavo, non? Cando falabas do tema do mundo da pesca, non? Yeah. O que era o coto de Poio con barro, non? Ese mosteiro, ese gran mosteiro, ese de, tanto en extensión como na calidade do seu edificio, pero despois a vida, non? Estuvo tantos anos, hai que pensar que o mosteiro de Poio hasta 1835, cando se fai a división municipal e provincial, non? Entón, os frailes viñan a Combarro e os veciños de Combarro, que eran os que aportaban as rendas principais do mosteiro, non? Uh-huh. A través deso, pues, sobre todo, a pesca, pero non somente esa pesca, porque, claro, Combarro é un binomio, non? Combarro é un mundo do mar, un mundo mariñeiro, pero é un mundo labrego, non? Sí. E entón, os frailes, con esas cargas feudales, recollían as rendas que se pagaban de cántaros de viño, tamén se pagaban as pescadas, sí? Pescada, como decían, pescada cecial ou pescada seca, tamén se pagaban os celemins de trigo, de centeo, libre de polvo e paja, ¿no? Como decía, postos na tuya ou no celeiro do mosteiro. Tamén se pagaba as libras de cera, etcétera, etcétera, ¿no? Decía esa importancia, ¿no? Importancia. Cando pensamos en Pontevedra, pensamos no gremio de mareantes, pensamos en Santa María, pero nese século XVI de esplendor de Pontevedra, tamén é un século de esplendor para Combarro. E entón, hai unha chea de pleitos, ¿no? Que recolle a documentación, ¿no? E hai un momento trascendental, que entendo eu, que é a carta de irmandade, ¿no? En Combarro chegan un acordo cos mariñeiros, co gremio, uh-huh, en Pontevedra, en 1491, e son unha carta de irmandade, pola cal os veciños de Combarro non podían comerciar, digamos, esa sardiña, máis que polo miúdo, e para arencar, para salgar, pois tiñan que ir a facer, se era para, digamos, para venda exterior, tiñan que ir a Pontevedra, non? Mm. eso foi trascendental, ¿no? Eso a parte da agricultura, ¿no? A moenda, incluso había unha parte textil, ¿no? O que era o liño e a lá, e demais, ¿no? Bueno, un grande traballo, non, Xulio, que estades, sí, do que estades a falar. Sí, bueno, a verdade é que é unha guía moi interesante, moi interesantísima. Porque ademais, Xulio, fala tamén da arquitectura. Ti antes falabas, dixetes aí un momento, desa convivencia do que é o labrego con mariñeiro. E hai unha, traedes, nesa guía aparecen unhas verbas fermosas de Otero Pedrallo, que di sobre Combarro: encanto das casas labregas en mariñeiras, os seus hórreos, as súas rúas de vellos empedrados, en que o carro de labranza descansa a beira da barca mariñeira. E que a min recórdame tamén as verbas de García Sabel, que fixo no limiar da obra de Terra Brava, de Ángel Foley, que decía que en Galicia os labregos baixan o lombo na terra durante o día, e de noite os mariñeiros cara ao mar. Por eso en Galicia, decía él, pódese afirmar que hai sempre dous turnos de traballo, non? Pois na arquitectura está tamén moi ben refletido todo isto, non? Na arquitectura de Combarro, tanto nas casas, que falades aí, a casa vivenda, terreña, labrega, con sobrado, como tamén nos, pois no que chamades aí arquitectura do pan ou arquitectura do mar, non? Os hórreos, non? Sí, sí. Claro, diría, me preguntas a arquitectura, non? Combarro precisamente se acadou o a declaración de conxunto histórico-artístico é pola súa arquitectura e o seu emprazamento xeográfico, non? Claro. Combarro é hoxe por hoxe é o icono da arquitectura popular mariñeira. Esa mistura agrícola e mariñeira, non? Que pasa? Que hoxe está opacada, digamos, pola terciarización, non, do turismo, non? Pero a experiencia, non? Queda un lugar. Por que temos esa arquitectura? Básicamente, pois porque foi a suma da experiencia da veciñanza co ecosistema, coa optimización dos recursos naturais, tanto do mar como da terra, non? É unha arquitectura sin arquitectos. Sí, decía Rudowski, non? Decía Rudowski, non? É unha arquitectura, en donde, vamos a ver, básicamente, un Combarro é un macizo granítico, e as casas de Combarro son graníticas. Sí. Que ocorre? Que os medios naturais, esa pedra, esa madeira do entorno que había na zona, porque claro, Combarro unha orla arquitectónica, pero digamos, as costas de Combarro están o seu recinto verde, están os seus campos, as veigas, as chousa, que ainda son topónimos que conservamos hoxe, ¿no? Sí, sí. E entón ese binomio é o que dou lugar a esta maravilla de arquitectura popular, ¿no? Sí, eu... Por outra parte, dime, perdón. No, que interrumpín, que recordo alá polo ano 2014 que o Faro de Vigo publicou precisamente un artigo falando de esa arquitectura, que dicía que Combarro era un patrimonio en peligro, pero que ao mesmo tempo era a Capela Sistina da arquitectura popular. Sí, eso foi un artigo que escribeu precisamente Rafael Vallejo, ¿no? Sí, sí. Porque que hoxe nos damos conta que o turismo, ese turismo ahora que estades aí tanto que se fala en Barcelona, sí, a xentrificación, eso tamén está acontecendo con Combarro na escala, sí, porque é unha arquitectura de escala. A Combarro basicamente é unha arquitectura que da veciñanza optimizou os recursos, ¿no? Y entón, pues claro, froito de eso, temos esa evolución da, por exemplo, na vivenda, ¿no? Sí. Hai que pensar que son vivendas coa funcionalidade mixta, mariñeira e labrega, como decía Otero, ¿no? O lado do hórreo, carro, a barca, ¿no? O carro de labranza, a barca mariñeira. E a barca mariñeira, ¿no? claro, principalmente, pues, o que falamos, a casa terreña, ¿no? Que en Coruña, por exemplo, pues, lle chama a casa do remo, en outros sitios a casa do pincho. Hai que pensar hoxe que se conserva, pero non coa función de vivenda, ¿no? Temos algún exemplar ali, pero claro, unha casa terreña en donde vive unha familia que non hai ningún tipo de medida maltusiana, unha chea de xente, con todos os trebellos de labranza, maízos de pesca, pues a vida era de gran penuria, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, que... Qué conversa tan agradable, tan entrañable, ¿verdad, de Xulio? O que pasa que na radio o tempo cómenos. Bueno, pues tenemos ocasión outras veces, ¿eh? Sí, bueno, sí, porque a verdade é que é unha pena porque, claro, quedanos os ver o de arquitectura do pan, que falades aí dos órreos, dos eirados, dos muiños. Sí, sí, exacto. Arquitectura do mar. Se te parece, quedamos outro día, sí. Falamos concretamente da arquitectura do pan. Claro. Me parece, os de Radio Cornellá, que cando veñan a Combarro, porque sei que van vir, porque ti eres o embaixador que temos de Combarro, claro. En Cornellá, estamos encantados de recibirvos aquí por parte da Solaina. É do Museo de Artes e Tradicións Populares. Que non se chegou a levar a cabo. É moitísimas... ¿eh? En moitísimas cousas máis que ten con barro que acompañan a todo isto tamén. Que ten unha das reivindicacións que nos temos, non hoxe o mellor un museo tradicional, pero si sí un centro de interpretación. Por exemplo, esto que nos estamos a falar é basicamente algo que os propios veciños, porque como decía Ramón Villares, non? No Consello de Cultura Galega, si os veciños non son os primeiros que demandan, claro, a pervivencia do patrimonio, non temos nada que facer por moito que as élites, sí, estén a elucubrar, digamos, sí, sobre o tema. Sí, o que queremos, sí, veciños é vivir coa máxima dignidade posible, ¿no? Sí, sí. Por iso que hai que contar con eles, ¿no? Pois que de verdade que gustaríanos extender moitísimo tempo máis, don Andrés. Xulio, bueno, pois moitísimas gracias a vos. Xulio, que che parece? Muy ben. Quedamos pues, para outro sábado, quedamos aí con él. Para outro día, por sí, tempo, porque, vale, bueno, é moi interesante, non só dos órreos, os, sí, os cruceiros, que incluso... O patrimonio, patrimonio histórico e artístico de Combarro, lógicamente, sí, sí, sí, todo o conxunto que nos está a falar. Claro que sí. Bueno, é un comenzo, un inicio, que digamos un prólogo dunha continuidade que nos prometemos continuar. Muy bien, Berta, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Gracias. Hasta otro momento. Despedímonos con música de ese CD, As Cantigas de Elena. Intentaremos, como te dije antes, hablar con alguien que nos puede hablar de este disco. Yo creo que sí.